بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1445 ہجری ماہ رجب کی تیسری تاریخ ہے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہو کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیۃ العالمیہ یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس عثمانی سلطنت کے سلسلے میں جاری ہے. سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی خلافت میں بہت عظیم جنگیں لڑی ہیں جن کا تذکرہ جاری ہے. ہنگری وغیرہ کی فتح کے بعد سلطان رحمہ اللہ تعالی موہاکس کی طرف بڑھے ہیں. تاریخ اسلام کی سمندری جنگوں میں معرکہ پریویزا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو 945 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں پیش آیا ہے. یہ پریویزا یونان کا ایک علاقہ ہے. یہ 16ویں صدی عیسوی کی مسلم مسیحی جنگوں کے سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے. 16ویں صدی عیسوی میں جو صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہی ہیں، یہ جنگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. پوپ پال سوم نے عثمانیوں کے مقابلے میں یورپ کے مسیحی لشکروں کے اتحاد کی صدا بلند کی، چنانچہ ایک متحدہ صلیبی بحری بیڑا تشکیل پایا جس میں 300 بحری جہاز شامل تھے. اس زمانے کا جو یورپ میں مشہور ترین بحری کمانڈر، اس کا نام اینڈریا ڈوریا تھا، وہ اس بحری بیڑے کی کمان کر رہا تھا جس میں 300 بحری جہاز شامل تھے. اور عثمانی بحری بیڑے کی قیادت جو ہے امیر البحر خیر الدین باربروسا رحمہ اللہ تعالی کے پاس تھی. اسلامی بحری بیڑا 120 جہازوں پر مشتمل تھا، یعنی ایک طرف 300 بحری جہاز ہیں اور دوسری طرف 120 جہاز ہیں. دونوں بحری بیڑوں میں 4 جمادی الاولی 945 ہجری 28 ستمبر 1538 کو پریویزا کے میدان میں جنگ ہوئی، جس میں خیر الدین باربروسا رحمہ اللہ تعالی کے بحری بیڑے نے صلیبی بیڑے کو شکست فاش دی. اللہ اکبر کبیرہ. اس یورپی شکست کی خبر شاہ چارلس کو ہوئی تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. یہ شاہ چارلس فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا کا نواسا ہے. اس نے 1516 عیسوی سے 1556 عیسوی تک حکومت کی ہے. انتہائی بدماش، بدبخت اور کمینہ انسان تھا یہ. اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا تیار کیا اور اس کی خود قیادت کرتے ہوئے عثمانی علاقے الجزائر پر حملہ ہوا، تاکہ مسلمانوں کی فکر اور توجہ کو منتشر کر سکے. 948 ہجری بمطابق 1541 عیسوی میں یہ شاہ چارلس خود بحری بیڑے کی قیادت کرتے ہوئے الجزائر پر حملہ آور ہوا. لیکن خیر الدین باربروسا رحمہ اللہ تعالی کے متبنا یعنی منہ بولے بیٹے حسن آغا نے، جو کہ الجزائر کے حاکم تھے، بہترین دلیری، بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ چارلس کو الجزائر کے ساحل کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا. اور یہ چارلس اپنے زخم چاٹتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا. الحمدللہ. بوڈاپاسٹ نام کا جو علاقہ ہے آج کل، یہ ہنگری کا دارالحکومت ہے، یہاں 947 ہجری بمطابق 1540 عیسوی میں آسٹریا کے بادشاہ ڈیوک فرڈیننڈ نے ہنگری پر قبضے کی نیت سے حملہ کیا. اس نے بوڈا کا محاصرہ کیا. ادھر سے عثمانی لشکر سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی کی قیادت میں تیزی سے بوڈا کی طرف بڑھا. جب آسٹرویوں نے عثمانی لشکر کے قریب آ پہنچنے کی خبر سنی تو وہ محاصرہ چھوڑ کر بھاگ نکلے. 948 ہجری بمطابق 1541 عیسوی میں سلطان سلیمان رحمہ اللہ بوڈا میں فاتحانہ داخل ہوئے. انہوں نے شہر کے بڑے بڑے گرجوں کو مساجد میں بدلنے کا حکم دے دیا. نیز ہنگری کے اس اہم علاقے کو دولت عثمانی سے ملحق کر لیا اور اسے ولایت بودین کا نام دیا گیا. یعنی ترک اپنی زبان میں اسے دال سے تلفظ کرتے ہیں, بوڈا کو بودین کہا کرتے تھے. سلطان نے شاہ ہنگری جسے سلطان پہلے فتح کر چکے تھے, وہاں انہوں نے ایک عیسائی کو حاکم مقرر کیا تھا جس کا نام جانوس یا یونس تھا. اس کے کم عمر بیٹے کو یہاں ٹرانسلوینیا اردل نام کے اس علاقے پر والی مقرر کیا گیا. سیگمنٹ کا باپ جانوس جو کہ عثمانیوں کی طرف سے ہنگری کا ذمہ دار تھا, وہ پہلے ہی سے عثمانیوں کی اطاعت میں موجود تھا. یہ جو بوڈا پاسٹ ہے یہ اصل میں دو علاقے ہیں, ایک کا نام بوڈا ہے اور دوسرے کا نام پاسٹ ہے. ان دونوں کو ملا کر اس وقت جدید ہنگری کا دارالحکومت بنایا گیا ہے جسے بوڈا پاسٹ کہا جاتا ہے.